Hadithi inofuata au mlango unofuata babu liya'zim ad-du'a fa inna Allah la mukriha lahu. Huu mlango muhimu sana, nilikuwa ni uwache kwa darasa itakayokuja, lakini kuna umuhimu kwa robo saa tu ueleze, manake ni ugonjwa ambao umeenea sana katika ndimi zetu. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا أحدكم فلا يقول إن شئت وليعزم المسألة وليعظم الرغبة فإن الله لا يعظم عليه شيء أعطاه. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا إسماعيل بن علي عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدكم فليعزم في الدعاء ولا يقول اللهم إن شئت فأعطني فإن الله لا مستكره له. حديثي زنبيلي علي زيورو ديش الإمام البخاري رحمه الله كتك ملنغه أمبازو زمفنانا كتك مانا ياكي يكوانزا إذا دعا أحدكم أنا بو أمبا مجوين فلا يقول إن شئت asiseme basi ukitaka. Kivipi? Ya Rabbi nipe jambo kadha wa kadha ikiwa wataka. Simu nifahamu. Ikiwa wataka nipe, bimana kama utaki kaanalo, silitaki. Na hii ni Kiswahili, sasa nitaisema Kiarabu. Hamjaona watu wawili wakikutana, mwenzake akamwambia Allah akufanyie jambo lako wepesi, inshallah. Ndio maana yake inshallah, yani akitaka, akitaka Allah, bimaana akitaka anifanyie, asipotaka asinifanyie. Je, hili jambo halikuenea katika ndimi zetu? Bali ndio tuona ni kama mfano wa amini, yani watu wana kama mbe kisema inshallah, ni kama nsema nini amin, kumbe amefanya jambo ambalo la haramu, halijuzu mtu kufanya. Na hili ni jambo ambalo limeenea katika ndimi za wengi katika Waislamu leo, bali mpaka baina ya talabat ilm. Mara ngapi mtakani Allah yaunak, amin inshallah, ya akhi Allah yahdik liya'zim almas'ala, mara moja kata amin. Hakuna anayemlazimisha jambo Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye mwenyewe akitaka atakupa, akitaka atakupa. Usimwambie ukitaka nipe, usipotaka usinipe. Sababu halazimishwi katika jambo lake Allah subhanahu wa ta'ala. We muombe tu moja kwa moja. Na Mtume sasema liya'zim al-mas'ala wa liyu'azzim الرغبة أو إن رغبة كبوة والله سبحانه وتعالى كوة تنبى كده نتوكتاك كوني كنا كيبك كبوة أمباش والله سبحانه وتعالى أويزك كبوة تزامة نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام أمباي أليكواني مفلم سيو كيف فلم يوكو كتك وإسلام فسيما هي نظام يوفلم انتوك وابي إليكو كنا متوم يوفلم داود سليمان. المهم سليمان اليوم بدعاء يا جابو سانا سيما ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. ربي اغفر لي اي مولوانغو نسميه مني نسميه نغفري مكسيان وهب لي ملكا نونيب أفلم لا ينبغي لأحد من بعدي أفلم أنبوها كنا يوتي أتوقات كما انفنواك بعد يامو si jambo kubwa hili, lakini alielewa maana ya jina Al-Wahhab. Allah subhanahu wa ta'ala yuwatoa, Allah katakabbal dua yake kama alivyoomba. Fasakharna lahu riha tajri bi amrihi, upepo waonaje mfalme aupeleka upepo anavyotaka yeye, nenda kulia waenda kulia, nenda kushoto waenda kushoto, nenda hivi nenda vile, anavyotaka yeye. Washayatin kulla banna'in wa ghawwas, mashaitani wenye kujenga awamrisha wajenge, wenye kuzama kwenye bahari na kutoa madini ya thamani katika bahari wafanya. Yote haya amemwomba nani? Allah subhanahu wa ta'ala, na akampa. Hakuna inshita innaka anta alwahhab, na Allah akampa. Kwa hivyo omba, wala usilione lile unaloliomba ni kubwa mno. Na nikisema haya, akili yetu usifikirie kuomba senti tu, basi akili zetu senti tu, mimi nataka niombe uwe tajiri mkubwa. Kubwa zaidi ni janna, la muhimu zaidi kwako. Ndio Mtume sallallahu alayhi wasallam akatuambia, idha sa'altumullah aljanna fas'aluhu alfirdaus fa innahu a'la aljanna. Mkimwomba Allah pepo, muombeni firdaus, ndio pepo iliyo nzuri na bora, iliyo juu kabisa. Tayyib, mtu aweza kusema mimi kweli naweza kupata firdaus mimi na amali zangu hizi? Usione ni kubwa mbe, wa ma dhalika ala Allah bi aziz. Ndio hapa kasema waliyu'azzim ar-raghba, kuwa na raghba, raghba yako iwe kubwa. Fa inna Allah la ya'dhumu alayhi shay'un a'taa, ay la ya'dhumu alayhi i'taa shay'in bal jami'u al-mawjudat fi amrihi yasir wa huwa ala kulli shay'in qadir subhanahu wa ta'ala. Ikiwa mtu asamehewa na kuingizwa peponi kwa ajili ya mwiba au kitagaa cha miba alichokiona njiani akaokota akatupa, Allah akamsamea akamtia peponi, lipi ni kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Hakuna. Inna Allah ala kulli shay'in qadir liya'zima almas'ala, omba na ukate, usiwe na shaka. Na hadithi nyingine, idha da'a ahadukum falyazim fi ad-du'a, na akate katika dua, wala yaqul allahumma in shi'ta fa'atini, e mola wangu kama wataka nipe, kama wataka nipe. Na hii ndio watu kusema nini, Allah kusaidishie mambo yako, Allah subhanahu wa ta'ala kufungulie, amin inshallah, amin inshallah, kila anachoombewa amin inshallah. Waingia katika hii hii hadithi na haya makatazo, fa inna Allah la mustakriha lahu, hakuna anayemlazimisha Allah jambo, wewe omba tu yeye atakupa subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo hizi hadithi mbili muna faida ndani yake. Ya kwanza, fihi husn adh-dhann billahi ta'ala, kuwa na dhanna nzuri na Allah subhanahu wa ta'ala, kuwa na dhanna nzuri na Allah subhanahu wa ta'ala. Fama dhannukum bi rabbil alamin, ana inda dhanni 'abdi bi, vile unavomdhania Allah ndivyo utakavomkuta. Bi maana, ikiwa una dhanna nzuri na Allah subhanahu wa ta'ala atakupa mazuri. Leo mtu atembea barabarani amuona mtu Allah amemneemesha katika dunia, amwangalia, tapewali bana, sisi bana majaliwa haya, ndo utabaki we na majaliwa we mpaka ufe na hayo hayo majaliwa. Usimuombea mwenzako Mungu, kaombea Allah ambarikie katika kile alichompa. Na ikiwa wewe wataka pia muombe Allah akupe kilichokuwa na kheri, basi sisi bana tunjaliwa, ndio kuona hawaendelei wako pale, tunjaliwa sisi, utajaliwa hivyo hivyo, sababu huna dhana nzuri na nani? Na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yuko katika dhanna yako. Ukimdhania vizuri atakupa mazuri, ikiwa wadhania vibaya utapata mabaya, vile unavyodhania. Fihi ahamiyat al-adab ma Allah ta'ala fi ad-du'a. Hapa pia tupata umuhimu wa kuwa na adabu na Allah subhanahu wa ta'ala tunapoomba dua. Tuwe na adabu. Fihi bayanu karamillahi ta'ala wa qudratihi subhanahu fil ata. Na pia hapa tubainishiwa ukarimu wa Allah subhanahu wa ta'ala na uwezo aliyokuwa nao wa kutoa. Omba atakupa, wala usikate tamaa na rehema zake Allah subhanahu wa ta'ala. Fihi tahrim qaul Allahumma i'tini in shi'ta. Uharamu wa mtu kusema ewe Mola wangu nipe ukitaka. Na leo tutasema wale wanaoitikia amin insha Allah. Hii ni makosa makubwa watu wafanye, lakini wengi katika watu hawajui. Wengi katika watu hawajui. Na wewe ukimsikia mkosoe. Sisi tuwaona ili jambo latokea, lakini halitukeri roho zetu, halitukeri. Bali ili jambo waweza kuliona kwa watu wanaonasibishwa na kutafuta ilmu ama na ilmu. Kuna mtu atumia lafzi kama hizi, twajisahau. Fihi annahu yambaghi lidda'i an yajtahida fi ad-du'a. Atakikana mwenye kuomba ajitahidi katika kuomba. Wa yakun ala raja'i al-ijabati wa la yaqnat min ar-rahma. Awe yatarajia kukubaliwa dua yake, asikate tamaa na rehema zake Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna kitu utakiomba wewe kikubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wataka nini wewe ambacho ni kikubwa? Fa innahu yad'u kariman. Unayemuomba ni mkarimu, ana sifa ya ukarimu. Sasa ikiwa katika wanadamu, walillahi almathalu al-a'la, ukamfuata ule mwanadamu mkarimu, hakuna mfano wake katika wanadamu, atakurudisha patupu? Hakurudisha patupu huyo mwanadamu. Kaif billahi subhanahu wa ta'ala, ambaye ni mkamilifu katika sifa zake, hana upungufu. Mkarimu katika wanadamu, kienda mara ya kwanza, mara ya pili, ya tatu, atakwambia bwana wewe unzidi, ona mlango wa nini huu, waje tu kidondoa tu kwani ni mti hapa wasenti ya. Lakini Allah subhanahu, kila ukiomba ndio wazidi, ndio wazidi kuwa karibu na yeye, wazidi kuwa karibu na Allah subhanahu ta'ala, na wewe ndio akupenda zaidi kuliko yule ambaye waqala rabbukum ud'uni astajib lakum wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Fihi al-qat' wal-jazm fi ad-du'a. Kukata katika kuomba du'a, usiwe na inshit pale katikati, kama wataka kama hutaki, moja kwa moja omba. Na makusudio ya uharamu wa kufunganisha du'a na matakwa ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kwa sababu mbili. Kwa nini ni haramu? Sababu mbili. Ya kwanza, إشعار ذلك باستغناء الداعي عما يدعو. Yule anayeomba akataja ndani mashia, ni kama yuonyesha yeye hahitaji lile jambo. Ni kama kwa mfano mtu akufuata wewe akwambia bwana lile jambo fulani nifanyie kama wataka, yani bi maana kama utaki usinifanyie, na mimi sina shida yote na hilo. Naona ndio yabeba maana hiyo. Wa huwa khilafu alwaqi', na ni kinyume na ukweli wa mambo. Ukweli wa mambo ni kuwa wewe ni muhitaji. Muongo ukisema hivyo. Ikiwa wamaanisha hivyo kweli, basi bado wewe ni muongo. Wa khilafu al'ubudiyya alwajiba 'ala al'abd. Kinyume na ule utumwa ambao mje atakana awe nao mbele ya Mola wake Allah subhanahu wa ta'ala. Utumwa wa wajibu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sababu ya pili, isharu dhalika bi anna Allah qad yu'ti ma yakrahu ata'a. Katika maneno haya yabeba maana na hisia ni kama kuwa Allah subhanahu wa ta'ala huenda akatoa jambo ambalo yeye mwenyewe hataki kulitoa. Fayajibu ala al-abd an yad'a rabbahu bi'azmin la taraddud fihi. Ni wajibu juu ya mja amuombe Mola wake kwa azmi, kwa kukata ambako hakuna kuregarega ndani yake. Moja kwa moja, omba ukitakacho na Allah atakupa, usiwe na shaka. Inna Allah hayyun karimun, Allah ni mwingi wa haya, mkarimu. Yastahi an yarfa'a al-'abdu yadayhi fayaruddahuma sufra, au kama qala al-Sufyan. Allah auna haya mja wake anyoshe mikono yake miwili aomba kisha amregeshe sufuri. Auna haya amregeshe sufuri. Kwa hivyo aombe kwa raghba na ilhah wa idhhar liftiqar wal faq, adhirishe ufakiri uhitaji wake kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayuha an-nas antum al-fuqara ila Allah wallahu huwa al-ghani al-hamid. Mahma kan, wewe muhitaji Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ni jambo ambalo limeenea katika ndimi zetu, tutakikana tuzisafishe ndimi zetu kutokana na lafzi kama hizi ambazo huenda kuwa ndio sababu dua zetu hazikubaliwi na Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu hatuna adabu tukiwa tutazungumza kutamka matamshi kama haya katika kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo tukumbushaneni, ukimsikia mtu ukimwombea dua akwambia inshallah, amin inshallah, mkumbushe kuwa hii ni makosa. Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza na ni utovu wa adabu katika dua. Kwa hivyo jiepushe na ujitakase muislamu kutokamana na alfaz kama hizi ambazo zimekatazwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.